Opakowanie 88% taniej. 4,99 za 400 gramów. Oraz wiejskie filety śledziowe Nautica. 9,99 za opakowanie 900 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 25 lutego. Minęła godzina 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Rośnie tragiczny bilans koronawirusa we Włoszech. Z powodu groźnego patogenu dziś zmarły 4 kolejne osoby. Jedna wyspecjalizowana instytucja zajmie się badaniem żywności w sklepach. Prawie 1700 osób zgłosiło chęć zostania wolontariuszem podczas akcji Jonquille. We Włoszech z powodu koronawirusa zmarły dziś 4 osoby. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 11. Po raz pierwszy stwierdzono przypadki zarażenia na Sycylii i w Toskanii. Najnowsze informacje ma Piotr Kowalczuk. O nowych ofiarach i zarażeniach poinformował podczas popołudniowej konferencji prasowej szef ochrony cywilnej, a równocześnie komisarz nadzwyczajny do walki z koronawirusem Angelo Borrelli. Purtroppo abbiamo registrato la morte. Niestety musieliśmy odnotować śmierć 3 kolejnych osób w ciągu ostatnich godzin. To 3 osoby z Lombardii w podeszłym wieku, powyżej 80 lat. Sono ultra ottantenni. Po zakończeniu konferencji prasowej w Wenecji Euganejskiej zmarła starsza kobieta. Jak poinformował komisarz Borrelli, liczba stwierdzonych zarażeń wzrosła dziś o niemal 100 przypadków, do 322. Po raz pierwszy stwierdzono zarażenia w Palermo na Sycylii. Chodzi o 3 uczestników wycieczki z Bergamo w Lombardii. Dziś odnotowano też 2 pierwsze przypadki choroby w Toskanii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W ciągu ostatnich godzin potwierdzono przypadki zachorowań na koronawirusa w kolejnych krajach, Rumunii i Hiszpanii. Minister zdrowia Łukasz Szumowski potwierdził, że w Polsce nie odnotowano przypadku wystąpienia koronawirusa. 79 oddziałów zakaźnych pozostaje jednak w trybie podwyższonej gotowości. W sprawie rozwoju choroby w innych krajach Europy wieczorem prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim. Od 1 lipca za kontrolę żywności w Polsce będzie odpowiadała jedna wyspecjalizowana instytucja. Kompetencje Inspekcji Handlowej przejmie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zakłada to podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podkreśla, że wprowadzone zmiany mają na celu usunięcie z rynku nieuczciwych produktów. Ja nie mówię o przypadkach żywności toksycznej. Ona powinna być absolutnie niedopuszczona do rynku. Mówię o żywności, która jest zafałszowana, która zawiera inny skład, na przykład masło, które ma być wyłącznie wytworem tłuszczu pochodzącego z mleka, fałszowane łojem, olejem palmowym czy też innymi. Wypiera z rynku tych uczestników, którzy dostarczają produkt oryginalny. Inspekcja będzie mogła nakładać kary w wysokości do 10% obrotów nieuczciwego przedsiębiorcy. Na rok więzienia w zawieszeniu na 4 lata białostocki sąd skazał 20-latka, który podczas awantury na drodze strzelił do innego kierowcy z wiatrówki. Mężczyzna ma też zapłacić pokrzywdzonemu 8 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Na ogłoszeniu wyroku w tej sprawie była Marta Nazarko. 20-latek oskarżony był o narażenie życia i zdrowia pokrzywdzonego. Sędzia Krzysztof Kozłowski przypominał opinię biegłych. Wszystko mogło skończyć się dużo gorzej. Postrzał w okolicy oczodołu oznaczałby utratę gałki ocznej, a w okolicy skroniową mogłoby również doprowadzić w skrajnym przypadku do śmierci. Na szczęście skończyło się na ranie czoła. Prokurator chciał roku więzienia bez warunkowego zawieszenia, ale sąd wskazywał, że chodzi tu o młodego człowieka, który w dodatku się przyznał i przeprosił. Jak mówił sędzia Kozłowski, ten wyrok wcale nie daje poczucia bezkarności. Ten okres próby jest na tyle długi, że jeżeli te deklaracje składane przez oskarżonego są szczere. Jeżeli zrozumiał oskarżony swój błąd, to okres próby to wszystko zweryfikuje. To 4 lata. W tym okresie oskarżony będzie też pod dozorem kuratora. Pokrzywdzonego nie było na ogłoszeniu wyroku. Jego pełnomocnik, mecenas Michał Szałaj, powiedział. To było bardzo emocjonalne zdarzenie dla pokrzywdzonego. Bardzo to przeżywał, także będzie musiał się zastanowić, czy takie rozstrzygnięcie pasuje. Tym bardziej, że pan wskazywał, że pogodził się z oskarżonym i nie widzi potrzeby represji. Wyrok jest nieprawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. 1665 osób zgłosiło się do udziału w tegorocznej akcji społeczno-edukacyjnej Jonquille. Jak co roku organizowana jest ona w ramach obchodów rocznicy wybuchu w getcie warszawskim. Ochotnicy 19 kwietnia na ulicach stolicy będą rozdawać papierowe Jonquille symbolizujące walkę powstańców w 1943 roku. Jak mówi koordynatorka akcji Zofia Bojańczyk z Muzeum POLIN, teraz wolontariuszy czeka intensywne szkolenie. To są szkolenia historyczne, czyli jaki był przebieg powstania, dlaczego ono wybuchło. Są szkolenia komunikacyjne, czyli w jaki sposób tego Jonquille'a wręczać, co mówić. W tym roku akcja Żonkilot odbędzie się także w niektórych izraelskich szkołach oraz w Nowym Jorku, New Jersey oraz w Los Angeles. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grazdowski. Nie wiadomo, który przycisk na pilocie wybrać. 1/8 finału Ligi Mistrzów, a w najlepszym wydaniu. Czy wybrać Messiego, czy Lewandowskiego? Niestety obu naraz się nie da, bo nie grają przeciwko sobie. Napoli gra z Barceloną, a Chelsea z Bayernem Monachium. W barwach Napoli Piotr Zieliński od pierwszej minuty. Arkadiusz Milik na razie na ławce rezerwowych. W Bayernie rzecz jasna od pierwszego gwizdka na boisku Robert Lewandowski. Może to tylko niesprzyjający zbieg okoliczności był. Maciej Stolarczyk przestał być jakiś czas temu trenerem Wisły Kraków po tym, jak Wisła poniosła 7 porażek z rzędu. No ale właśnie znalazł nową pracę, został trenerem reprezentacji narodowej do lat 19. Z Wisłą rozwiązał obowiązujący cały czas kontrakt, no i wszystkim to zapewne na rękę. Klub przestanie płacić, a trener może brać się za nową robotę. Siatkarki rozpoczęły nową kolejkę rozgrywek. W pierwszym meczu niespodzianki nie było. Radomka Radom przegrała z Deweloperem Rzeszów 1-3. U panów trwa właśnie spotkanie Skry z Jastrzębskim Węglem. Pierwszy set. We Włoszech z powodu koronawirusa do 1 marca zawieszono wszystkie siatkarskie rozgrywki ligowe. Jednocześnie wyrażono nadzieję, że od 2 marca będą mogły odbywać się mecze bez udziału publiczności. Jak będzie z pucharami? Na razie nie wiadomo. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla 5 marca mają w Trydencie zagrać w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Itasem. Na razie nie ma informacji, co z tym meczem. W klubie spodziewają się każdej decyzji i na każdą są gotowi. W Katarze na razie nie przejmują się ani Katarem, ani koronawirusem. Jak się nie przejmują, to grają. A jak już grają, no niektórzy nie grają, tak jak Iga Świątek. Na drugiej rundzie zakończyła udział w turnieju Polka, a w Dausze przegrała z Rosjanką Swietłaną Kuzniecową. Historii wielkiej nie było. 2-6, 2-6. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu. Na wschodzie także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Jutro od 3 stopni na Podlasiu do 7 w Warszawie i 8 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem Tomek. Moja mama była pracownikiem socjalnym. Zginęła służąc ludziom. Wyrosłem już z żalu, że tamtego dnia mama poszła do pracy. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Jak co roku, dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsę lub zawleczkę, byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Klub Trójki. Do biometrii, do identyfikowania nas po cechach fizycznych już jesteśmy jakoś przyzwyczajeni. Może nawet specjalnie nie zastanawiamy się nad tym, że nie tylko odciski palców, ale nawet skan tęczówki będzie, a częściowo już znajduje się w niektórych dokumentach. Ale rozpoznawanie twarzy budzi duży sprzeciw. Dzisiaj istnieją technologie, które pozwalają to zrobić nawet z odległości 1 kilometra. Jak działają i co potrafią systemy rozpoznawania twarzy? I najważniejsze, czy uczynią nasze życie bezpieczniejszym, czy nieznośnym? Właśnie, kontrol, myślę, że ten wyraz, to stwierdzenie będzie się często pojawiało w naszej dyskusji. Szanowni Państwo, moimi gośćmi, Państwa gośćmi są dr Paweł Fortuna, psycholog, badacz sztucznej inteligencji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Mateusz Chrobok, ekspert zajmujący się biometrią behawioralną i też sztuczną inteligencją. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mateuszu, czym jest biometria behawioralna? To jest taki rodzaj biometrii, który zajmuje się rzeczami, które dzieją się w dziedzinie dynamiki, to znaczy w behawiorystyce. I ta behawiorystyka wedle taksonomii ma 5 rodzajów, tak jak się pokazuje. Może być to związane ze sposobem mówienia, ze sposobem pisania, czyli stylometrią, ze sposobem wchodzenia w interakcje z urządzeniami, na przykład z komputerami, więc wykorzystaniem różnorodnych sensorów. To jest taka biometria, która nie jest związana ze statyką, czyli na przykład tym, jak wygląda nasza twarz, ale z tym, jak się zachowujemy. Czyli bo biometria kojarzy się z pomiarem czy z cechami fizycznymi, takimi, które po prostu mamy. Mhm. Odcisk palca, odległość, nie wiem, oczu od czubka nosa, albo tak skan oka, który się zresztą często pojawia w filmach. Rzeczywistość dla nas. Rzeczywistość. Powiedzcie mi, na czym polega, bo to może jest pytanie z serii takich trochę głupkowatych, bo niby wszyscy wiemy, ale na czym polega system rozpoznawania twarzy? Ogólnie rzecz biorąc, jest dużo różnych cech, na podstawie których jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ja to ja lub ktoś inny. I w zależności od tego, jaki mamy cel, czy to tym celem jest identyfikacja, czyli rozpoznanie mnie z grupy ludzi, czy tym celem jest na przykład ekstrakcja cech, czyli określenie, jaki sposób, na przykład mam jakie emocje, w jaki sposób się poruszam, zmieniam, to bardzo często wykorzystuje się taką podstawową geometrię, wykorzystuje się oczywiście głębię kolorów, głębokość, także odległość pomiędzy różnymi elementami twarzy, więc zazwyczaj to są rzeczy związane z geometrią. Tutaj w zależności od technologii stosowanej, czy to są tam przez niektórych wendorów milion klopek naświetlanych na twarz, które mają tylko i wyłącznie za zadanie poprawić rozpoznawanie, to są bardzo często rzeczy, które są oparte na obrazie. Oparte na obrazie statycznym, ale także w przypadku, żeby sprawdzać, czy jesteśmy osobami żyjącymi, a nie tylko jakimś zdjęciem, które zostało pozdrane z Facebooka czy z jakiegoś innego publicznie dostępnego źródła, bada się także na przykład uśmiech, czy mrugamy, czy się poruszamy w czasie, więc te cechy najczęściej są związane z naszą geometrią lub, jeżeli są to bardziej zaawansowane algorytmy, ze sposobem poruszania. Ile cech ludzkiej twarzy jest rejestrowanych czy sprawdzanych przez system rozpoznawania twarzy? Historycznie można powiedzieć, że najczęściej rozpoczynało się od takich cech, które się wydają ludziom najprostsze, czyli takie, które są łatwe do zdefiniowania. Odległość pomiędzy oczami, to w jaki sposób się uśmiechamy, to jaką mamy podstawową geometrię. Natomiast w procesie rozwoju algorytmów i w procesie rozwoju tak zwanego głębokiego uczenia coraz częściej dochodzimy do tego, że istnieją takie cechy, które ludzie by nie wymyślili. To znaczy takie, które algorytmy same wyciągają na podstawie zadanego celu. Więc to nie są bardzo proste relacje geometryczne, tylko te coraz bardziej zaawansowane algorytmy starają się wyciągnąć cechy, które są nieintuicyjne z naszej perspektywy. Więc tutaj możemy mówić o tych takich klasycznych, które są związane z odległościami, głównie głębokościami lub ewentualnie ruchami, a dalej są to cechy, które są tak naprawdę ukryte z perspektywy takiego wyjaśnienia. Ale ich jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset? Ja bym powiedział, że kilkaset. I to zazwyczaj... Czyli z jednej twarzy kilkaset informacji różnych można wyczytać i system je analizuje, rozpoznaje i dopasowuje do jakiejś matrycy, do jakiegoś obrazu zapisanego, powiedzmy tak w skrócie, na twardym dysku, tak, w jakiejś bazie. Zazwyczaj tak. Zazwyczaj to chodzi o to, żeby rozpoznać sobie w stosunku do tego, co mamy gdzieś zapisane i porównać, czyli przechodzimy sobie przez pewną fazę porównawczą, gdzie badamy, czy i tutaj w zależności od tego, jak chcemy dyskryminować, czyli poszukiwać, tak? Możemy stwierdzać sobie, że ty jesteś człowiekiem takiego koloru skóry, że jesteś uśmiechnięty lub stwierdzić ewidentnie, że jesteś tym konkretnym człowiekiem, czyli dokonać takiej walidacji, czy ty to rzeczywiście ty. Natomiast bardzo istotne jest to, że ponieważ to są algorytmy, to jest związane ze statystyką. To znaczy istnieje pewna pewność co do tego, że ty pasujesz do tego wzorca, który jest pewnym matematycznym odbiciem gdzieś tam w bazie danych. W czym jest lepsze rozpoznawanie twarzy czy identyfikowanie ludzi po twarzach od identyfikowania na przykład po odcisku palca? Odcisk palca bardzo często wymaga fizycznej interakcji. I to jest coś, co z natury rzeczy nie jest procesem ciągłym. To znaczy, ktoś nam mówi, nie wiem, w Chinach na lotnisku jest to absolutnie obowiązkowe, nie dostaniemy się do Chin, jeżeli nie oddamy naszego odcisku. Natomiast twarz można badać w sposób ciągły. Otaczają nas kamery, otaczają w każdym większym mieście, gdzieniegdzie te kamery mają właśnie takie możliwości, że są sprzężone z systemami rozpoznawania twarzy, rozpoznawania emocji. I z tego względu jest to o wiele łatwiejsze, żeby tak naprawdę o wiele większą ilość ludzi móc kontrolować lub, tak jak było w piosence na starcie, lub móc identyfikować. Tak? Wszystko zależy od intencji, natomiast jest to o wiele prostsze, żeby zastosować na dużej populacji. Właśnie o tej intencji za chwilkę porozmawiamy. Pawle, ludzie się boją tego. Czy ciebie to jakoś dziwi? Znaczy to, że mamy wpisane w niektóre dokumenty i z czasem pewnie tych informacji naszych biometrycznych będzie w naszych dokumentach coraz więcej, to jakoś nie wydaje mi się, żeby budziło emocje, ale na samo hasło rozpoznawanie twarzy od razu nam się włącza totalna inwigilacja. No tak, przecież znamy ideę Big Brothera, wiemy o czym pisał Orwell i to jest rzeczywistość, która jakby to powiedzieć, nie wzbudza naszej sympatii. Prawdopodobnie każdy z nas ma jakieś hasło do komputera. Prawdopodobnie mamy zaklejone kamerki w swoich komputerach. Tak, ja na przykład mam. Tak jest. Nie obnosimy też się z naszym imieniem, nazwiskiem, nie mamy swojego oblicza na koszulce i pewnie bylibyśmy zaskoczeni, gdybyśmy wyszli jutro z domu i zobaczyli, że nasze oblicze jest na wszystkich billboardach w mieście. Mało tego, że ludzie wiedzą, że to jest nasze oblicze. Anonimowość jest rodzajem dobra, jest naszym takim azylem bezpieczeństwa, dzięki któremu, będąc razem w stadzie ludzkim, możemy czuć się niezależni, bezpieczni i podejmować decyzje, nie licząc się ciągle z jakąś kontrolą i z tym, że ktoś nam patrzy na ręce, a w tym przypadku na twarz. No dobrze, ale mówisz, że czujemy się bezpieczni, ale z drugiej strony bardzo często twórcy takich systemów, już nie mówię tylko o rozpoznawaniu twarzy, ale chociażby o powszechnym monitoringu, mówią, my to robimy dla waszego bezpieczeństwa właśnie. No to pewnie. Jak czytałem książkę profesora MIT fizyka Maxa Tegmarka, no to on przedstawia taką wizję przyszłości, że jeżeli będą na przykład, nie wiem, soczewki, które już są ekranem, a więc możemy mieć rzeczywistość rozszerzoną, ponieważ obraz naszego świata może być uzupełniany o różnego typu grafiki. I wyobraźmy sobie, że rodzajem tej grafiki będzie informacja o potencjalnym przestępcy, którego możemy spotkać, albo o różnych zagrożeniach i może się okazać, że firmy ubezpieczeniowe nie będą chciały nas ubezpieczyć, jeżeli nie będziemy jakby wyposażeni w ten system, ponieważ zadeklarujemy wtedy sami, że nie chcemy dbać o swoje bezpieczeństwo. Także takimi małymi kroczkami to, co jest sprzedawane nam jako poczucie bezpieczeństwa, może stać się naszym więzieniem i nieuniknioną rzeczywistością, czyli możemy wejść na własne życzenie do takiej technologicznej pułapki, a tego nie chcielibyśmy, bo szanujemy wolność. My, tak, w naszym kręgu kulturowym, w dalekiej Azji, podejście do tego już jest zupełnie inne. Tam kwestia praw jednostki jest chyba na drugim miejscu przed, bym powiedział, ogółem, przed społeczeństwem, przed grupą. Mhm. W efekcie, w takich krajach jak chociażby Chiny, one może jeszcze dodatkowo są może nie takim do końca dobrym przykładem dalekiej Azji, bo jest to kraj nie do końca demokratyczny. Mhm. Rzeczą zupełnie oczywistą jest to, że tego typu systemy, o których ty przed chwilą mówiłeś, Mateuszu, że one nie tylko są i działają, ale na ich podstawie jest wybudowany cały system oceniania ludzi. Mhm. Czy możecie w 5 słowach opowiedzieć, na czym to polega, jak to działa? Od strony technologicznej to Mateusz chyba lepiej powie. Od strony technologicznej to jest taka, że tak powiem, prosta przypowieść. Algorytmy związane z rozpoznawaniem twarzy najlepsze na początku były w Stanach, później były w Izraelu, w Rosji, a w tej chwili w Chinach. Głównie dlatego, że oni mają ponad 200 milionów kamer, które śledzi ich każdy ruch. Takie systemy mają za zadanie dokonać, brzydko mówiąc, oceny, tak, każdego użytkownika, każdego człowieka, który się przemieszcza. I trzeba powiedzieć, że Chińczycy są bardzo, bardzo zaawansowani w tym, bo te systemy nie są już tylko systemami na poziomie takim państwowym, ale także są na przykład na poziomie takich małych jednostek jak systemy rozpoznawania twarzy w bloku. Istnieją bloki, do których można się dostać tylko na podstawie swojej twarzy. I na przykład na podstawie informacji, które tam są wyciągane, można uzyskać informację, kto na przykład ma najwięcej gości, kto najczęściej wychodzi, wchodzi. Natomiast nie wszystkie cechy, które są wyciągane z takiego systemu, są cechami, o których się mówi głośno. To znaczy, nie wiemy, jaka jest intencja twórców, którzy takie systemy tworzą i wykorzystują. Więc ogólnie rzecz biorąc, jest to oczywiście rozpoznawanie twarzy, które bardzo popularne w Chinach, płatność twarzą, która nazywa się SmilePay, gdzie wcale nie trzeba się śmiać, uśmiechać, żeby zapłacić. Natomiast co do tego, w jaki sposób jest to stosowane, to wiemy tylko, jaki jest wierzchołek góry lodowej, czyli to, że ogólnie rzecz biorąc dokonujemy identyfikacji i pewnego przypisania cech, czyli czy ty jesteś dobrym człowiekiem w rozumieniu tamtego kodeksu, czy nie. Przygotowując się do naszej audycji, sięgnąłem do danych, które znalazłem w sieci. Wynika z nich, że w ramach tego systemu można otrzymać punkty minusowe za następujące przewinienia. Najprzyrodniejsze, najmniejsze złamanie prawa, wyrzucanie śmieci na chodniku, spożywanie alkoholu w zakazanym miejscu, nieopłacenie podatku czy grzywny, przejście na czerwonym świetle, palenie w pociągu, wychodzenie na spacer z psem bez smyczy i tak dalej, a nawet za nieprzychylne wypowiadanie się o władzy w miejscu publicznym i w internecie. A co jest karą? Karą jest zakaz podróżowania, utrudnianie życia, zakaz podróżowania, wyjeżdżania z kraju. Z tego co wiem, w 2018 roku ukaranych zostało ponad 20 milionów obywateli, z tego 17,5 miliona zakazem możliwości zakupu biletów lotniczych, a ponad 5 milionów z zakazem zakupu biletów na pociąg. Także jest to niewątpliwie, przynajmniej z tych danych wynika, narzędzie dyscyplinowania ludzi. No a poza tym, no, życie w przestrzeni, która jest monitorowana, tam jest kilkaset milionów kamer. 200 milionów ponad. 200 milionów kamer. No to cały czas jesteśmy podglądani przez wielkiego brata. Cały czas jesteśmy kontrolowani i ja nie wiem, czy to jest rzeczywistość, do której w ogóle można się przyzwyczaić. Chociaż kiedy się wychowuje w kulturze kolektywistycznej, o której mówiłeś, Tomku, tam zupełnie już inaczej wygląda system edukacji. Większość zadań jest kolektywnych, które są wykonywane w szkole. U nas jednak kultura jest indywidualistyczna i inaczej pojmujemy wolność i swobody obywatelskie. Trzeba ten filtr brać pod uwagę. No dobrze, ale zacząłeś od tego, że to nie jest tak, że w Chinach ktoś wpadł na ten pomysł, wyposażył czy stworzył takie algorytmy, tylko one zaczęły się w świecie tak zwanym zachodnim, w naszej kulturze. I mówiono o tym, że to wszystko dla bezpieczeństwa. Czy to oznacza, że wymknęło się spod kontroli? Czy może to oznacza, że od samego początku było wiadomo, że nie mówimy o bezpieczeństwie, tylko o czymś innym? Tylko przez jakiś czas daliśmy się oszukiwać. No, każdy miecz ma dwa ostrza, to znaczy dane, jak i zarówno sposób przetwarzania można wykorzystać na różne sposoby. Pierwsze cele, do których były wykorzystywane zazwyczaj tego typu systemy, to oczywiście były cele militarne, które miały za zadanie rozpoznawać pewne rzeczy. To, co jakby spowodowało nagły rozrost, to przede wszystkim była skala zbioru danych. Skala zbioru danych, która w Chinach jest największa i posiadając cel, gdzie te cele są bardzo różne w czasie, no bo na początku to może będzie rozpoznawanie, czy ktoś źle zaparkował lub pomoc komuś, lub w zależności od tego, jak zidentyfikujemy intencję, wobec której mamy uczyć nasze algorytmy, możemy mieć cele, które jakby w naszym kręgu kulturowym uznamy za pozytywne, za dobre. Natomiast mogą być także cele, które są przed nami ukryte wykorzystania tych danych. A więc my, którzy jesteśmy tak naprawdę źródłem, czy to naszej twarzy, czy to jesteśmy źródłem danych dotyczących nas, możemy oddawać te dane na przetwarzanie, na które potencjalnie możemy nie chcieć wydawać swojej zgody. I ten jakby ruch ku wschodowi, to jest ruch przede wszystkim związany z tym, że tych danych jest bardzo dużo, a ponieważ jest ich dużo, to wchodzimy w tak zwane big data, czyli bardzo dużą ilość danych, która pozwala o wiele efektywniej i o wiele lepiej stosować algorytmy, ponieważ no taki przykład, który swojego czasu pojawił się na przykład w UK, tam była taka sytuacja, gdzie system do rozpoznawania twarzy na jednym z wydarzeń związanych z piłką nożną niepoprawnie ponad 400 osób określił jako podejrzane. To jest coś, co jest takim fałszywym alarmem. I teraz policja zajęła się tymi 400 osobami i tak naprawdę uprzykrzyła im życie w pewien sposób, tak? No więc każdy z takich algorytmów może działać dla dobra, to znaczy z jednej strony oczywiście piękne idee poprawiania bezpieczeństwa i wyszukiwania osób, które są na przykład przestępcami, natomiast z drugiej strony, co w sytuacji, kiedy jesteśmy taką anomalią lub gdy pojawi się błąd? Co te systemy potrafią? Bo mówiłeś o tym, że potrafią rozpoznawać po kilkuset cechach twarz, ale czy potrafią rozpoznawać emocje? Czy potrafią rozpoznawać motywy? Czytałem o systemie w Stanach Zjednoczonych, który potrafi rozpoznawać po sposobie chodzenia, czy ktoś przypadkiem nie niesie czegoś ciężkiego pod kurtką, pod płaszczem. Taka osoba od razu jest podejrzana, że na przykład jest tam broń, albo bomba, albo coś, czego, no, czym nie chce się pochwalić, skoro ma to schowane pod kurtką. W skrócie, co te systemy potrafią? Jakie dane zbierają? To z poruszaniem to jest akurat biometria behawioralna typu 5, czyli w momencie, kiedy nasza dynamika poruszania się odbiega od takiej dynamiki, która jest normalna i zazwyczaj w tworzeniu takich modeli wykorzystuje się właśnie takie modele populacyjne, czyli mówimy, że zazwyczaj taki jest wzorzec. Jeżeli ty odstajesz, to znaczy, że tutaj jest coś podejrzanego i należy to sprawdzić. Natomiast te przypisywanie cech, dodawanie pewnych opisów do zdjęć, które w tej chwili już przekroczyły możliwości opisywania zdjęć, jeżeli chodzi oczywiście o dokładność algorytmów, przekroczyły to, co potrafią ludzie, czyli maszyny już w tej chwili lepiej potrafią określić, co jest kotem, albo jeżeli ktoś jest uśmiechnięty lub patrząc bardziej na inne emocje, smutny, radosny i tak dalej, więc takie klasyfikacje już się w tej chwili pojawiają i są to klasyfikacje automatyczne, które docelowo, jeżeli biorąc pod uwagę i wierząc w tą ideę, że jest to dla naszego bezpieczeństwa, mają służyć do tego, żeby rozpoznawać bardzo wcześniej na przykład incydenty, to znaczy takie sytuacje, w których jest jakieś zagrożenie życia lub ktoś zachowuje się nietypowo. Natomiast to jest wskazywanie się na inwigilację każdego dnia. Ja myślę, że Mateusz będzie to potrafił świetnie wytłumaczyć, ale powinniśmy odróżnić systemy, które są narzędziami w rękach ludzi, od systemów, które samodzielnie formułują cele i je realizują. I z tego, co wiem, te pierwsze możemy określić mianem sztuczna inteligencja, czyli takie proste algorytmy, które możemy zastosować po prostu, żeby rozpoznać, czy mamy do czynienia z bodźcem A czy B, a rzeczywiste ta system sztucznej inteligencji oparte na deep learning, to już jest trochę tajemnicza maszyneria, która, i tutaj właśnie pytanie do ciebie, czy ona tworzy sobie wzorce sama na podstawie uczenia się głębokiego, do których potem porównuje bodźce, które my widzimy, czyli na przykład, czy taka sztuczna inteligencja może analizując zachowanie się różnych sportowców wyprowadzić idealny model zachowania się sportowca, albo postawę muzyka, który analizując ruchy, gry na przykład na gitarze, albo na wiolonczeli, albo na skrzypcach, żeby ci muzycy mieli właściwą postawę i żeby potem wprowadzać konkretne dane na poziomie edukacji korygujące. Są takie etapy związane z tym, jak daleko jesteśmy, jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, bo troszeczkę te pojęcia związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym są mieszane, więc na początku to uczenie maszynowe było wykorzystywane głównie do rozpoznawania, czyli do tego, żeby stwierdzić, czy dobrze rozpoznajemy. I ten kolejny poziom, na który wchodzimy coraz bardziej, to jest ten poziom, kiedy uczenie maszynowe mówi nam, co zrobić, żeby coś było lepsze, żeby coś poprawić. Więc kiedy już jesteśmy w stanie powiedzieć, że coś jest dobre, że ktoś potrafi kopać w piłkę z odpowiednią dynamiką i robi to dobrze powtarzalnie, ktoś potrafi grać i jest w tym świetny, to znaczy wykazuje mistrzostwo ze względu na to, że dynamika jego ruchu jest bardzo dobra, możemy także dążyć do tego. Natomiast to wymaga sprzężenia zwrotnego, a więc wymaga do tego, żeby z jednej strony ta osoba była w stanie przyjąć takie informacje, a z drugiej strony się poprawić. I tutaj wyobrażam sobie takie elektrody podłączone do ludzi, które dają bodźce, żeby, hej, aby stać się idealny, musisz tylko tutaj przyspieszyć swój ruch i spięcie mięśnia i już to będzie jest możliwe. Jak najbardziej. To jest tylko jeden z etapów. Natomiast kolejny etap, to nie jest jeszcze sztuczna inteligencja, bo jest tak zwana sztuczna inteligencja uogólniona typu pierwszego i tak dalej, które są dosyć trudnymi pojęciami. My jesteśmy w tej chwili, jeżeli chodzi o tworzenie tego typu algorytmów, na poziomie właśnie wchodzimy coraz bardziej w podpowiadania tego, co jest istotne, co jest ważne i jak zmienić swoje życie tak naprawdę na trochę lepsze. Natomiast weźmy pod uwagę, że dalej są to algorytmy, które są oparte na wzorcach i populacji. To znaczy, Czyli statystyce. Tak na końcu to jest wszystko statystyka. Cała biometria to statystyka. Taki przykład z Estonii, gdzie mamy do czynienia na przykład z automatycznym rozpoznawaniem spraw do, jeżeli dobrze pamiętam, 5000 euro, gdzie na podstawie wcześniejszego orzecznictwa mamy wyuczone modele, które automatycznie mają szybko rozwiązywać sprawy. No więc pytanie jest, świetna sprawa, nieświetna, każdy to oceni na swój sposób. Z punktu widzenia danych i algorytmów, jeżeli uczyliśmy się na tym, jak ludzie podejmowali decyzje, to powielamy także błędy. Powielamy także to, że ktoś miał gorszy humor, miał gorszy dzień, więc to będzie tak nieidealne jak my. Trochę odpływamy na bok z rozpoznawania twarzy w kierunku algorytmów i sztucznej inteligencji. O tym na pewno też kiedyś i obiecuję wam i państwu przede wszystkim, że porozmawiamy. Chciałem zapytać o Polskę, o to, czy te systemy, o których tutaj rozmawiamy, czy one działają w dalekiej Azji, czy one działają na Dalekim Zachodzie albo w jakichś laboratoriach przyszłości? Czy to jest tak, że na naszych ulicach, w naszych miastach też są już kamery, które mają, nie wiem, podłączony system, czy one są podłączone do systemu rozpoznawania twarzy? Wedle mojej wiedzy było kilka takich projektów wykonywanych z kilkoma uczelniami, czy to był Poznań, czy Kraków, które właśnie do tego służyły i które miały właśnie takie przeznaczenie. Natomiast nie jest wedle mojej najlepszej wiedzy, to tak popularne jak na przykład w Stanach, jak na przykład w Anglii, czy na Dalekim Wschodzie. Ja bym pokazał taką kontrrewolucję troszeczkę, która się dzieje, bo Dolina Krzemowa, w tym wypadku San Francisco, które jest takim miejscem, gdzie bardzo wiele dzieje się, jeżeli chodzi o nowe technologie, w 2019 roku zabroniło wykorzystywania komercyjnego właśnie rozpoznawania twarzy w trosce o prywatność ludzi. No właśnie, bo to jest kolejna rzecz, którą chciałem poruszyć. Jak to działa, że wymyślamy jakąś technologię, przekonujemy, że ona jest dla naszego bezpieczeństwa i w pewnym momencie się orientujemy, że chyba jednak nie, bo nie tylko San Francisco, o którym mówiłeś, ale we Francji też toczy się taka rozmowa, taka dyskusja, czy w ogóle zgodne z prawem jest wykorzystywanie wizerunków do celów no, bezpieczeństwa, ale może nie tylko bezpieczeństwa. U nas tej dyskusji nie ma, może dlatego, że tak jak mówisz, tych systemów jest niewiele, które w ten sposób działają. Gdzie jest ta granica? Znaczy, do którego momentu możemy się posunąć, waszym zdaniem, w technologiach po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo, od którego już powinniśmy mówić ręce daleko? Granica jest tam, gdzie ją wyznaczymy. Jeżeli teraz będziemy, co bardzo postuluję, rozwijali się w wielu kierunkach, interdyscyplinarnie, czyli mamy dosyć dobry program edukacji ludzi, o których można mówić, że są ścisłowcami. Oni uczą się komunikacji, empatii, takich tak zwanych umiejętności miękkich, natomiast ja nie widzę symetrycznego programu, w którym tak zwani humaniści zgłębialiby swoją wiedzę w zakresie technologii i potrafili chociażby zadawać pytania na ten temat, nie mówiąc już o rozumieniu odpowiedzi. W związku z tym, czyli to jest w ogóle pierwszy etap, który nas czeka. Chodzi o to, żeby najlepszym sposobem na eliminację teorii spiskowych jest wiedza i zdolność do odróżniania szumu od sygnału. Każda informacja, która, krótko mówiąc, każdy będzie mógł nas przestraszyć, opowiadając różnego typu historie okraszone pojęciem sztuczna inteligencja, które działa niemalże jak zaczarowana różdżka, jak coś jest związane ze sztuczną inteligencją, to już jest tajemnicze, bo tam jest przecież inteligencja. Uruchamiają się wszystkie skojarzenia związane z firmami science fiction i z różnego typu demiurgami, którzy przejmują nad nami kontrolę, więc nic dziwnego, że reakcja jest pełna zaniepokojenia, pełna lęku, ale cały czas mamy takie wrażenie, że ktoś gdzieś tam jakoś powinien się tym zająć, podczas gdy to my powinniśmy być nie tylko beneficjentami tych rozwiązań, ale podmiotami w tej debacie. Żeby w ogóle wejść do debaty, trzeba być troszeczkę przygotowanym. Jasne. I przede wszystkim wyeliminować taką wewnętrzną barierę, że to jest nie dla mnie, że ja tego nie opanuję i nie jestem w stanie zrozumieć. I wtedy będziemy mogli wspólnie uczestniczyć w debacie na temat granicy, którą my sami sobie wytyczymy. I to my będziemy, przecież potrafimy już myśleć trochę mniej naiwnie na temat zdrowego żywienia, na temat ochrony środowiska, na temat dbania o własne na temat internetu, zdrowie, chociaż. Na temat internetu, chociaż pamiętam, jak moją babcię przed śmiercią spytałem, babciu, co cię najbardziej zaskoczyło w życiu? Ona powiedziała internet. Zapytałem się, dlaczego? Ona powiedziała, bo ja nie wiem, gdzie to jest. Ja też nie umiałem jej powiedzieć, gdzie to jest, bo miałem takie proste myślenie właśnie, że tutaj jesteśmy teraz na Myśliwieckiej, gdzieś radio jest w jakimś konkretnym miejscu. Więc chodzi o to, że istotne jest, żebyśmy my wyznaczali granice, a my będziemy zdolni do wyznaczania granic, jeżeli uruchomimy taką naszą ludzką podstawę asertywności, kiedy będziemy wiedzieli, co jest dla nas dobre. Jaka jest cena za każdą z technologii, o której mówimy? Tak. Bo każdy, ty o tym wspominałeś, każdy moneta ma dwie strony, nóż ma, czy miecz ma z dwóch stron ostrze. Szanowni Państwo, mnie oczywiście zależy, teraz patrzę na zegar, że rozgadaliśmy się strasznie, żebyście Państwo też mogli uczestniczyć w tej audycji, żebyście tworzyli razem z nami. 22,7 trójek, bardzo proszę, prosimy o telefony. Dla przypomnienia, moimi gośćmi są dr Paweł Fortuna, psycholog, badacz sztucznej inteligencji oraz Mateusz Chrobok, ekspert zajmujący się biometrią behawioralną i sztuczną inteligencją. 22 i 7 trójek. Panowie, przypominam sobie, przed kilkoma miesiącami byłem na konferencji dotyczącej sztucznej inteligencji, ale głównie w medycynie, i tam miałem okazję rozmawiać z człowiekiem, który stworzył taką aplikację do rozpoznawania emocji. I to była aplikacja stworzona z myślą o osobach niewidomych. Telefon zawieszało się na szyi, w takim nie wiem jak to nazwać, takim trzymadle, tak żeby aparat fotograficzny był na zewnątrz, ekran do klatki piersiowej. Uruchamiało się tą aplikację i ta aplikacja rozpoznawała emocje na twarzy rozmówcy i zamieniała te emocje na dźwięki. Uh-huh. Także osoba niewidoma, mając ten telefon właśnie tak na piersi przed sobą i z jedną słuchawkę w uchu, słyszała emocje swojego rozmówcy. Film, który twórca tej aplikacji pokazywał, autentycznie mnie wzruszył, bo pokazał, że to, o czym my rozmawiamy, raczej w kontekście zagrożenia, z utraty prywatności, dokładnie ten sam algorytm rozpoznający, ale można wykorzystać w inny sposób. Jeszcze raz zadam to pytanie, bo to jest pytanie, które wydaje mi się bardzo często pada, przynajmniej w tych naukowych klubach Trójki. Jak postawić granicę? To znaczy, gdzie, co zrobić, żeby takich aplikacji, jak chociażby system do rozpoznawania emocji, systemy pomagające osobom niepełnosprawnym, także systemy wspomagające edukację, naukę było jak najwięcej, ale żeby równocześnie postawić barierę tam, gdzie nagle ktoś czy szalony, czy nieszalony stwierdzi, to w takim razie będziemy oceniali obywateli, będziemy nadawali im punkty, za wyrzucenie papierka będą minusowe, za, nie wiem, wiec jakiś albo za komentarze dla jakiegoś polityka, dla jakiejś partii przychylne będą plusy. Gdzie tą granicę postawić? Jak to zrobić? Ja w pełni zgadzam się z tym, że to każdy powinien mieć tą wolność wyboru, jeżeli chodzi o rozpoznanie tego, co dla nas jest istotne. Dlatego jestem takim wielkim fanem rozwiązań systemowych. To, że RODO daje nam taką możliwość, żeby się zgodzić na pewne przetwarzania, na inne się nie zgodzić, jest dobrym początkiem. Ludzie w Chinach nie mają takiego wyboru, żeby powiedzieć, hej, nie chciałbym, żebyś przetwarzał moje dane i uzyskiwał takie, a inne cele, więc to jest bardzo dobry start. Natomiast jest taka inicjatywa, która jest robiona przy Unii Europejskiej, która jest związana z takim systemem, dobrymi radami co do tego, jak tworzyć sztuczną inteligencję. I tam między innymi mówi się o tym, że powinien być nadzór człowieka. To zawsze jest to Biała Księga, tak? Ostatnio, o której się rozmawia? Nie wiem, czy to jest Biała Księga. Ja to znam jako taki framework, który tam się pojawił. Tam jest kilka takich zasad, które dobrze by było, żeby każda firma przestrzegała, żeby ustrzec się przed pewną dyskryminacją, przed pewnymi błędami. I właśnie jest to związane z etycznym przetwarzaniem. A to, co moim zdaniem jest najprostsze, co możemy zastosować jako ludzie, którzy gdzieś stają się coraz bardziej świadomi, jest przekazywanie tylko tych danych, co do których jesteśmy pewni, że one nie mogą być dla nas dyskryminujące. To jest taka pierwsza lekcja, na przykład przy rozpoznawaniu twarzy. Jeżeli nie chcemy dojść do takich wniosków, do których doszli badacze w 2017 roku, którzy badali na przykład algorytm rozpoznawania twarzy Amazonu, IBM-a i Microsoftu, tam był taki wniosek, który wydaje się bardzo kontrowersyjny, który mówił, że te algorytmy są dyskryminujące, ponieważ najlepiej rozpoznawają białych mężczyzn. Natomiast one były dyskryminujące głównie dlatego, że zbiory danych zawierały najwięcej białych mężczyzn i te algorytmy o wiele gorzej radziły sobie z innymi osobami. Natomiast jeżeli nie damy takim algorytmom danych związanych z naszą płcią, kolorem skóry lub naszymi zarobkami, one nie będą mogły wnioskować na tej podstawie. Więc najlepszym takim zadaniem dla higieny jest po prostu nie dzielić się danymi. Tu dochodzimy do pewnego, nie wiem, paradoksu, bo z jednej strony rzeczywiście bardzo chętnie i często mówimy, że chcemy być anonimowi i na dodatek buntujemy się strasznie, absolutnie nie twierdzę, że to jest jakiś bunt taki nieszczery, jak ktoś tą naszą anonimowość chce zagarnąć, a z drugiej strony nie mamy absolutnie żadnego problemu, żeby na każdym rogu ulicy robić sobie selfie, wrzucać do internetu, żeby zaznaczać, gdzie jestem, co robię, z kim jestem. To jest paradoks chyba, który to jest bardziej chyba pytanie do psychologa, jak to działa. Znaczy, to jest szeroki temat. Chciałem jeszcze się odnieść do tego, o czym mówił Mateusz. Ja postuluję wprowadzenie takiego terminu jak ecology, podobnego do ekologii. Chodzi o to, że w debacie publicznej udało się rozwinąć świadomość naszą ludzką związaną z ochroną środowiska. Rozwój ten myśli ma pewną dynamikę, pewną historię. Jest zaangażowanych mnóstwo ludzi, mnóstwo ugrupowań, którzy to robią i temat tętni w mediach. jak że tak powiem. Jeżeli uda się rozpowszechnić, budować również świadomość dotyczącą takiego BHP korzystania ze sztuczną inteligencją, co powinno być już na poziomie szkoły. Przedszkola. Przedszkola, dokładnie tak, bo to jest nasza codzienność. To jest po prostu, nie jesteśmy w stanie nie korzystać ze sztucznej inteligencji, jeżeli funkcjonujemy w tej przestrzeni. Ale pewne regulacje systemowe, regulacje prawne, za to są odpowiedzialni politycy. Pytanie jest tylko takie, czy wyborcy w trakcie spotkań z kandydatami do parlamentu formują w ogóle pytania i oczekiwania związane właśnie z ochroną ich bezpieczeństwa i anonimowości. Wydaje mi się, że jesteśmy w takim, na takim przedpojęciowym troszkę jeszcze etapie i teraz no, wszystko od nas zależy. Wracamy do edukacji i świadomości, o której sam wspomniałeś przed chwilką. Dokładnie tak. I od nas zależy, w którą stronę będzie to szło. Sam fakt, że jest ta audycja, że rozmawiam, że proszę zobaczyć, spotkaliśmy się w trójkę i mamy połączenie i humanistów, i tak zwanych ścisłowców i świetnie się rozumiemy i uzupełniamy i rozumiemy język, którym mówimy i jeszcze mamy w sobie jakiś rodzaj troski takiej ogólnoludzkiej i życzliwości wobec tych wszystkich zdobyczy technologii, jest dobrym prognostykiem. Jestem optymistą, jeśli chodzi o to, ale nie mam wątpliwości, że bez zaangażowania wielu ludzi nie stworzymy odpowiedniego poziomu napięcia, które pozwoli nam w ogóle, każdemu z nas odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką granicę chcielibyśmy postawić. Bo portale społecznościowe nam uświadomiły. Ja pamiętam sytuację, kiedy jakby Polacy przebudzili się do internetu, to były czasy, kiedy pojawił się portal Nasza Klasa. I wtedy pojawiło się takie silne zainteresowanie tym, że można zamieszczać różnego typu dane w internecie. Pamiętam, jak ktoś zaprosił mnie do radia, żeby zapytać o jakie są zagrożenia tej naszej klasy. I ja w mojej naiwności nie wpadłem na pomysł, że przecież może ktoś obserwować różnego typu sprzęty, które ludzie sobie fotografują, domy, samochody i tak dalej, i wpaść na pomysł, hej, skoro ty to masz, to ja mogę ci to ukraść. Mało tego, ja wiem dokładnie, gdzie ty mieszkasz. I rzeczywiście do takich zdarzeń dochodziło. Więc tutaj mamy sytuację teraz taką, że istnieją pewne trendy pokazywania siebie na przykład na Instagramie. Dzięki kontaktowi ze studentami, z młodszym pokoleniem wiem, jakie są te trendy, one się dosyć szybko zmieniają i rzeczywiście osoba, która chce swoją samoocenę podnieść, być w nurcie, być na czasie, dokładnie wie, w jakiej scenerii, w jakiej scenografii i w jakiej pozycji powinna sobie zrobić fotografię i nawet w tym celu pomagają jej wyspecjalizowani artyści, którzy... Algorytmy nawet bym powiedział. Algorytmy. Które też, to automatyzują. Tak, tak, tak. Tak to jest. Ja myślę, że niestety musi dojść do sytuacji, które wstrząsną troszkę opinią publiczną i wtedy zacznie się debata taka poważna, tak jak podobnie było to w przypadku naszej klasy. Przewiduję, że może być to związane z deepfake. To znaczy, że jeżeli ludzie nagle zobaczą, że ich twarz jest doklejona do ciała osoby, które nie tylko nie znają, ale tak naprawdę nigdy nie chcieliby być w tym położeniu, w którym ona jest sfilmowana i nigdy nie byliby, chcieli być na tej stronie, na której ten film jest zamieszczony. Co też się już dzieje. Właśnie. Tak. I wtedy będą chcieli dociec do tego, kto to zrobił, nie będą potrafili. Taka sytuacja z całą pewnością będzie kupułem zimnej wody, który wymusi budowanie w tempie przyspieszonym świadomości i reagowania. Załóżcie proszę słuchawki, bo mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham pana. Dzień dobry. Jestem informatykiem, tak się akurat złożyło z Krakowa, pracownikiem uczelni. Bardzo interesująca dyskusja. Muszę powiedzieć, że są państwo no, mega na bieżąco, jeżeli chodzi o te wszystkie sprawy, przyjemności się to słucha. No coś chciałbym powiedzieć, no, dostęp do tego typu algorytmów dotyczący rozpoznawania emocji, rozpoznawania twarzy, jeżeli się ma no, wiedzę programistyczną, jest bardzo prosty, otwarty, bo i są, można je zaimplementować przy pomocy takich otwartych bibliotek programistycznych. Jedyną jakby barierą jest dostęp do danych. Jeżeli to by miały być dane dotyczące jakiegoś kraju, jakiegoś nacji czy coś takiego, no to sami do tego dedykowany zbiór danych. Takie zbiory oczywiście też istnieją w internecie. My akurat pracujemy, też przygotowujemy tego typu algorytmy dotyczące opisywania, co znajduje się na zdjęciu od cech osobowych i tak dalej. Mamy taki zbiór 200 milionów twarzy, 40 cech. Wow. No i tego typu algorytmy to nie jest... Z internetu powiedzmy. No, ten zbiór jest z internetu, powszechnie dostępny, cytowany w publikacjach. Natomiast ilość obliczeń, która jest potrzebna, żeby wygenerować taki model, który jest w stanie tam 95% pewnością stwierdzać, czy to jest kobieta, w jakim wieku i tak dalej, no to takie algorytmy trenują się na takim przeciętnym komputerze, takim, no taki przeciętnym dla informatyka, jakiś jeden dzień. Także to nie są, powiedzmy, bardzo złożone, robiczne rzeczy na te czasy. No więc jeszcze jedna rzecz, taka po mediów społecznościowych, teraz akurat przysłuchuję się Państwu rozmowie. No media społecznościowe typu Facebook, Instagram i tak dalej są jednym, no po prostu wyśmienitym pomysłem ich twórców na to, w jaki sposób bardzo prosto zbierać sobie dane właśnie z takich algorytmów. Nie dość, że ludzie wrzucają swoje zdjęcia, które tam w ich różnych sytuacjach, to jeszcze dodatkowo je opisują, dodają do tego hashtagi, opisy i tak dalej, więc cała robota, która jest najtrudniejsza w tych zdjęciach, no bo ja mogę skombinować 200 tysięcy zdjęć, natomiast cel numer polega na tym, że muszę mieć opisane, co się na nich znajduje, żeby mój algorytm musiał na podstawie tego nauczyć. Natomiast jeżeli ludzie rzucają swoje własne zdjęcia, opisują je dodatkowo i dają prawo jakiejś dużej korporacji do tego, żeby te zdjęcia przetwarzały, no to sami generują content no, do różnych celów, którym może służyć. No. I pewnie nie mają absolutnie świadomości tego, że są właśnie królikami doświadczalnymi. Znaczy, może ja bym to powiedział troszeczkę inaczej. Te portale nie są darmowe po prostu. Płacimy za to, dostarczają swoje dane. Nie ma oczywiście nic za darmo, to jest znowu freelance, prawda? Dajemy swoje dane za to, że mamy darmowy komunikator, darmową platformę do wystawiania zdjęć, ogromne dyski sieciowe właśnie na trzymanie naszych zdjęć, filmów i tak dalej. Także jest to w pewien sposób nasza opłata. Tylko ja na przykład nie korzystam z Facebooka, ani z LinkedIn, ani tego typu portalu. No po prostu, no bo nie chcę, żeby moje zdjęcia tam w danej chwili się znajdowały, ktoś się sobie tam mówię przetwarzać. Także no, należy mieć po prostu taką świadomość, że jeżeli wrzucamy coś w internet i coś jest niby za darmo, na pewno ktoś z tych naszych zdjęć korzysta. Nie jest to jakąś ogromną przeszkodą, że nie jest to też, że jest w dolinie krzemowej, coś takiego można zrobić. Może to w zasadzie zrobić no każdy. Nawet jeżeli coś rzucimy w sieć jakieś zdjęć i nawet na jakieś stanie zapisane, że tam prawda, ta korporacja chroni nasz wizerunek i tak dalej, no to no tak, oczywiście, no chroni, ale jak ktoś to zrobi nielegalnie, więc nasze wizerunki może wykorzystywać gdzie bądź. No najgorzej, wydaje mi się, to najgorzej może zrobić, to wrzucać zdjęcia naszych dzieci. No bo naprawdę zupełnie nie wiadomo, co się z tymi zdjęciami będzie dalej działo. To jest temat dużo szerszy, o którym też obiecuję kiedyś porozmawiamy, ale tylko wrzucę taką informację, że nie tak dawno zrobiono badanie, czy przeliczono, znaleziono w Nowej Zelandii chyba duży serwer ze zdjęciami pedofilskimi. Okazało się, że ponad 80% tych zdjęć, które tam się znajdowały, to były zdjęcia, które automat ściągał ze stron różnych, na których zdjęcia umieszczali rodzice. Tak, tak. I też trzeba mieć jak gdyby tego świadomość, ale ten temat zostawmy. Bardzo panu dziękuję. Panowie, na sam koniec jeszcze jedno pytanie. Czy to nie jest tak przypadkiem, bo często tak się zdarza chyba, że budujemy jakąś potężną technologię po to, żeby ona coś robiła, czy dobrze, czy źle, to jest temat do dyskusji, po czym okazuje się, że bardzo łatwo ją przechytrzyć. I mam tutaj na myśli nie tak dawne protesty w Hongkongu, gdzie nagle się okazało, że policja no, chińska identyfikowała protestujących, czy chciała identyfikować po twarzy. Tam zakazane jest zakrywanie twarzy chustami. Tak jest. Natomiast okazało się, że bardzo łatwo można ten system oszukać, zakładając taki rodzaj, nie wiem jak to powiedzieć, taki daszek jakby przeciwsłoneczny, który czasami na plaży gdzieś tam można spotkać. Tyle tylko, że ten daszek był wyposażony w diody, które rzucały światło na naszą twarz i zniekształcały ją. Kosztujący miliardy system do rozpoznawania twarzy zostaje oszukany przez daszek z dwoma diodami. To zdecydowanie jest wyścig zbrojeń, jeżeli chodzi o takie rozwiązania, bo takich rozwiązań jest więcej. Są okulary, które świecą, są rozwiązania, które są związane w przypadku na przykład ataków na rozpoznawanie znaków w samochodach, które jest też systemem rozpoznawania tak naprawdę. Zmiana kilku... Zresztą taki system działa też w Warszawie. proszę bardzo. W przypadku zmiany kilku pikseli można spowodować, że znak zostanie rozpoznany w zupełnie inny sposób. I takie same ataki poprzez na przykład sztuczne maski, które się ubiera, są atakami, które są atakami przeciwko systemowi właśnie rozpoznawania twarzy. Moim zdaniem przyszłość tutaj leży w takich elastycznych ekranach, które będziemy nosili zamiast maski, żeby mieć pewną dozę anonimowości i przybierać odpowiednią postać, która będzie zgodna z... postać sąsiada, tak? Albo jakiejś innej osobistości, która będzie odzwierciedlała nasze emocje, tak? Także będziemy w pewien sposób ukryci za tą maską. Panowie, musimy kończyć. Ja mam świadomość, że nawet nie dotknęliśmy tematu, zaledwie przepłynęliśmy po nim. Państwu obiecuję, wam też obiecuję, że będę się starał w kolejnych miesiącach w czasie klubów trójki, naukowych klubów trójki, do tych tematów wracać, bo wydaje mi się, że pomijając to, że one są tak całkiem po ludzku bardzo ciekawe, to one też będą miały i już mają ogromny wpływ na nasze życie i warto, o czym ty wspominałeś, Pawle, warto mieć ich po prostu świadomość. Panom dziękuję. Moimi gośćmi byli dr Paweł Fortuna, psycholog, badacz sztucznej inteligencji oraz Mateusz Chrobok, ekspert zajmujący się biometrią behawioralną i sztuczną inteligencją. Państwu życzę dobrego wieczoru, mimo tego, że tematy, które poruszaliśmy, być może u państwa spowodowały powstanie jakichś tam emocji, czy wyższego nieco ciśnienia. Dobrego wieczoru i do usłyszenia. Dobranoc. Dobranoc. Bardzo dziękuję. Dobranoc.